O gato con botas. Hai moito tempo, un muiñeiro morrer deixou en herdanza seus tres fillos as poucas posesións que tiña. O máis vello deixoulle a casa onde vivían, o do medio, o muiño en que traballaban, e o máis novo só lle deixou un gato con este aviso: cuida ben, que te has de dar moito. O máis novo dos fillos botouse a chorar desconsolado e dixo: que triste desgrata miña, cando teña comido este gato esmirrado e teña feito unha bufanda coa súa pel, serei o máis pobre de toda a comarca. O gato, ao oír estas palabras, pensou rapidamente como poder espitar este terrible desenlace, e dixo yo seu amo: non vos preocupedes por nada, meu señor, só tendes que me procurar unhas botas que poidan andar 7 leguas dun paso e máis un saco. O mozo, sorprendido, duvidou un segundo ante esta extraña petición, e ao non ter nada que perder, quitou as botas e deullas ao gato xunto cun saco que encontrou no vello muiño. O gato calzou as botas rapidamente e cruzou os campos sementados, ata chegar unha tobeira de coellos que coñecía ben. Despois de cazar 2 fermosas pezas, levoulles o rei, presentándolles como un regalo do seu amo, o marqués de Carabás, e así fixo todos os días durante as 2 semanas seguintes. O rei, intrigado polos regalos que o marqués de Carabás lle enviaba a diario, decidiu sair coa súa filla para tentar coñecer tan amable cabaleiro. O gato, que tiña ollos e oídos en todo o reino, soubo disto e falou co seu amo para lle propor o seguinte plano: meu amo, teremos que ir ata o río que pasa a beira mesmo do camiño que vai tomar o rei, e teredes que vos meter espido no río e seguir as miñas indicacións. O fillo máis novo do muiñeiro aceptou o plano do gato, aínda que non entendía moi ben o seu significado. Cando a carroza do rei pasaba xusto a beira do río, escondeu a roupa nos arbustos e correu ao encontro dos cabaleiros que acompañaban o rei a pedirles auxilio. Socorro, socorro! Roubaron a roupa do meu amo, o marqués de Carabás! Os cabaleiros do rei, ao oír isto, correron a axudalo. Mentre o seu amo recibía axuda do rei, o astuto gato adiantouse a pequena comitiva polo camiño dos campos sementados, berrando todo aquel que se lle poñía no seu camiño: se o rei vos pregunta, dicide que estas terras son do marqués de Carabás, e eu hevos axudar a derrotar o xigante que eras estas terras. Un pouco máis adiante estaba o castelo do xigante, que, segundo dicían, tiña o poder de converterse en calquera animal que desexase. O gato presentouse ante él, desafiándoo a que se convertese nun animal grande, como un elefante. O xigante aceptou encantado, pois gustáballe fachendear dos seus poderes e converteuse nun elefante. Pero o gato enganouno e conseguiu que se convertera nun rato para demostrar o seu poder, e apenas fixo, comeuno dun bocado. Deste xeito, o gato apoderouse do castelo e das terras do xigante, que pasaron a ser propiedade do seu amo, o mozo muiñeiro encumado agora, marqués de Carabás. O rei, que escoitou a todas as xentes dicir que esas eran as terras do marqués de Carabás e viu o magnífico castelo que posuía, decidiu preguntarle a súa filla se accedería a casar co novo aceitoso marqués. A filla, que non apartara os ollos do muiñeiro dende o primeiro momento en que o viu, aceptou encantado. E foi así como o gato conseguiu coa súa astucia un saco e unhas botas de 7 leguas, unha esposa, un título e máis unhas terras para o seu amo. Desde ese día o gato non volveu a traballar, e só se dedicou a cazar ratos en seu tempo libre. E colorín colorado, este conto está rematado.